شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون، خدای ابر و آسمون. سلام به شما عزیزای دلبندم، سلام به شما که مثل گل یاس خوشبو و قشنگین. حال احوالتون چطوره؟ این روزا بزرگترا به عزاداری برای امام سوم، امام حسین علیه السلام مشغولن. میدونم که شما هم در کنار بزرگتراتون عزاداری میکنین. قبول باشه گلای قشنگم، یه قصه خیلی خیلی زیبا میخوام براتون بگم. بله میدونم که خیلی میپسندین. اسمش هست گردن بند مهربان. عزیزای گلم، حضرت زهرا سلام الله علیها، مادر بزرگوار امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام هستند. حضرت زهرا مادری مهربون بود که امام حسن و امام حسین رو خیلی دوست داشت. بله، امام حسین و امام حسن هم پدرشون حضرت علی علیه السلام رو خیلی دوست داشتن. مادر بزرگوارشون حضرت زهرا رو خیلی دوست داشتن. اونا یه خانواده بسیار بسیار مهربون بودن. هر روز صبح حضرت علی برای کار بیرون می رفتن، حضرت زهرا توی خونه می موندن و از بچه ها نگهداری می کردن. یه روز امام حسن علیه السلام به امام حسین علیه السلام فرمودن: برادر بیا روی کاغذ خطی بنویسیم، اونو به مادر نشون بدیم و از مادر بخوایم که بگن کدوم یکی از ما خطمون زیباتره. امام حسین قبول کردن. اونا نشستن و مشغول نوشتن شدن. وقتی کار نوشتن تموم شد، فوری رفتن پیش مادر. مادر داشت آرد رو خمیر میکرد تا برای ظهر بچه ها نون بپزه، اونم چه نونی. امام حسن و امام حسین نزدیک مادر اومدن و هر دو با هم گفتن: مادر نگاه کنین ببینین خط کدوم یک از ما قشنگتره. مادر ابتدا با پارچه دستشون رو تمیز کردن و به خط بچه ها نگاه کردن. وای وای، هر دو خیلی زیبا نوشته بودن، خیلی زیبا. انقدر خط اونا قشنگ بود که حضرت زهرا نتونستن بگن کدوم یکی از اون یکی قشنگ تره. یه دفعه حضرت زهرا سلام الله علیها لبخندی زدن و به پسرانشون گفتن که عزیزان دلم، این گردن بند رو میبینین؟ من اون رو پاره میکنم، دونه هاشو توی اتاق میریزم، هر کدوم از شما دونه بیشتری از گردن بند رو پیدا کرد اون برنده است. چون هر دوی شما خط بسیار زیبایی دارین و با نگاه کردن به خطها من نمیتونم بگم کدومی که از شما برنده این. بچه ها قبول کردن. حضرت زهرا دستشون رو به طرف گردن بندشون بردن و اونو پاره کردن. دونه ها روی زمین ریخت. بله، توی اتاق پخش شد. امام حسن و امام حسین مشغول پیدا کردن دونه های گردن بند شدن. امام حسن و امام حسین دونه های گردن بندی رو که پیدا کرده بودن شمردن. هر دو به یه اندازه دونه مرواری جمع کرده بودن. نون پختن مادر تمام شده بود که صدای بچه ها رو شنیدن. مادر دونه های گردن بندی هر دوتای بچه ها رو شمردن. هر دوتا به طور مساوی دونه جمع کرده بودن. مادر اونا رو بوسید و گفت هر دوی شما خط بسیار زیبایی نوشتین و به یک اندازه هم دونه مروارید جمع کردین، پس هر دوتون برندین. امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام روی مادر رو بوسیدن و در کنار مادر نشستن و منتظر اومدن پدرشون حضرت علی علیه السلام شدن، در حالی که دلشون از خوشحالی بچه ها می تپید و از این خوشحال بودن که هر دو برنده شدن. کاشکی بچه های گلم ما در اون زمان بودیم، لااقل یه دونه، نصف یه دونه از مروارید حضرت زهرا سلام الله علیها گیر ما هم می اومد. وای اون وقت چه فیضی می بردیم. خوش به حال حضرت امام حسن علیه السلام، حضرت امام حسین علیه السلام که مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها بود و پدر بزرگوارشون امام اول ما شیعیان حضرت علی علیه السلام. امیدوارم که این بزرگواران پیوسته نگهدار شما کوچولوهای نازنین باشن. عزاداریتون قبول. تا فردا شب و یه قصه دیگه، خدای امام حسین نگهدارتون باشه.